سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سورة ذاريات قرآن حکیم پا ترتیب عثمانی کی یو پنزوسم سورت تے پا نزول دا قرآن کی شپکش پیتم سورت تے پس تا سورت احقاب نا نازل شوی دے دا دی سورت دعوی دا اثبات دا قیامت تک سنگ جر دے نمخ کی سورت قافم دعوا او الت دا دوزل ذکر کڑی وا کذالک الخروج ذالک یوم الخروج کم خلق جی قیامت نے انکار کو پاغیبا نے ردو داغی د پار زور نوا او چاچ منلا اغیتا اللہ پا مثالون سر ثابت اکلا چروز دا قیامت شتا دا حق دا او حساب کتاب بکی گی دا غی صورتم دا داو دا او دا دی صورتم دا داو دا فرق دا دی او ربطم دا دی دا مخ کی صورت سر چی غی که اللہ کم یو داو کم یو عنوان ذکر کرده دی اغا پا دی صورت کی پترقی سر دی لکال تا مسئلہ دا قیامت وا دلتا داغی خط تفسیر دے خی وضاحت دے التا دلیل عقلیو دلتا داغی نسیوا دے التا زجرو دلتا داغی نسیوا دے التا تخویف دنیاویو دلتا داغی نسیوا دے التا تخویف اخرویو نو دی صورت کی داغی نسیوا دے التا مسئلہ دا توحید وا نو دلتا داغی نسیوا دے نو دا صورت پا حقیقت کی مفسرہ یادیگی دا صورت قاف چی دا تفسیر کی دا صورت قاف دا ہر یو مضمون او دا ہر یو مسئلے زیادو دا حد سر پا خپلے بیتا اس پتو لگی چی کم ایو خبر راخ لی نا آغا خو دا حد سر کی دا دی صورت خپل خلاصہ دا اثبات قیامت بالشواهد الاربعه. اول اثبات قیامت پسلور گواهان سر اکل دا سلور گواهان ذکر کی نور پسی دعوه ذکر کی انما توعدون لصادق وان الدین لواقع دغسی دری زائے صورت کی دلیل عقلیہ دی پا ترقی سرد صورت قافل دغسی صورت کی زواجر دی کل زورن ردی وجن ذکر کی چی تا قیامت نمانی قرآن نمانی دا پیغمبر رسالت نمانی دا اللہ را توحید نمان کری نو تخویف ذکر کی دنیاوی او اخروی دا اصل کی د صورت حاصل دے مختصر خلاصہ اثبات د قیامت پسلور و گواہان سر و سر دعوی دو صورت او دا دعوی دو ذکر کی او یاد ری نو زواجرو دلیل عقلی در دل نو تخویفاتو ام تخویف دنیاوی او ام تخویف اخروی مختصر د دې خبرونه سیوا صورت کې بل څه نشته. یو ځای مقصد ذکر کی د پیدایش د مخلوقات چې الله را تمام کائنات پیدا کړی دی، د دې علت سره، د دې وجه سره، تیر سره لپاره پیدا کړی دی. اخر کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول دا سلور گواهان ذکر کی، دې ته شواهد اربعه وي. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. يو روايت كرازي علي رضي الله تعالى عنه هنا ابن كوات ابوسك ثم الذاريات ذروا علی رضی اللہ تعالی عنہ و تبیدا ہوا گانی دی الریاح بیا غتا پوسوکو مل حاملات وقرن. علی رضی اللہ تعالی عنہ و تبیدا ور یزید الصحاب اگر پدریم دل بیا تا پوسوکو فل جاریات یسرن. علی سے و تبی ہی السفن ویدا کشتے دی. اگر بیا تپوسک پسل ورم دل مل مقسمات امرن. علی رضی اللہ تعالی عنہ و تبی ہی الملائکہ نا ملائک دی. لفظی معنی ہو دیر آسان ہے تا یو دویم دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا یو سڑی تپوسک دا غنم صبیغ سواد سرا یا منی و غالباً اغم بینی ہی دغا سے تاپوسو کو وی مد ذاریات ذرون یا امیر المومنین. عمر سے لاول اغت سونوی مانے و توقلا وی دا ہواگانی جی. فالحاملات وقرن اغم دوین تاپوس داو کو سبیغ چی دا ستاوی عمر سے بتوی ودا ور یزی. فالجاریات یسرا سنگ چلی رضی اللہ تعالی عنہ ابن قوال جوابنا ورکلی ون بیانی ہی و ماغس عمر رضی اللہ تعالی عنہ و تم دا او دا دوار شاگردان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکا غی قرآن دکڑو دا پیغمبر نا برا راس نو دا دوارو پا مانو کس اختلاف نو یوشان. و یو خبر او شو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې د سړی له جوابونه ورکو سویغ له پته وی ودرېګا جلات ته وی وینسا ورکو سل دوری دله سل کوړی ول ورکو او ټول بدن دا زخمی شو وینې ته بی دی جیل ته بودا او چې کله خشی نو بیا راول چې کله خشو نو بیا راوستو بیا ول سل ورکا مسلی ول بیا ورکړي او بے کس و سرک وی تب و سر لار شی کلی تیورا سوا او پا اغا کلی کی با اعلانو کی چی دس را بسکی نینا خلق منکا چی دس را بور یوزے نکی نین. علی رضی اللہ تعالی عنہ لچی دی ابن کوادا بلو دتا پوسونا اکلو نو دو تووی پا اغی کی وی آخی یو خبر زما وورا صل تفقها لا تعنتا یا یو روایت کی داس راغلی دی وتوی صل مستفهما لا تعنتا وی سوال کوا د ځان د پوی د پاره اس عنادی سوال نکی دا عنادیان دی زمانه کی دی تاسو خیالی یو مولا له بورشی دا غنه و تاسو کی نور د تسلی کله کیږي تسلی کی گی چی یو عالم تا تا جواب کو یا دا قرآن نا و یا دا سنت تا پیغمبر نا یا تا تا دا یو صحیح عالم خبر اکلا اکر دین کی خدا غدری خبری گی خبر با پا قرآن کی گوری پا حدیث کی با گوری علماء علماء گوری ذکر علماء علماء اللہ و مقام ورکڑے دے و داس مقام ورکڑے دے چی اللہ پا سورت آل عمران کی پا شہادت کی دا ملائک شہادت او دا اللہ شہادت او دا علماء شہادت دا یو گردول دے اخکار خبر دا اخکار آیات تے و غایات علماء را دے دے جکا مفسرین دی سعدی راوالا و گورا دیر عجیب تحقیقی کردے دے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم او دا شہادت سرے دا شہادت دا اللہ را توحید دے اللہ وی زه په خپل گواہی کوم زه دا بیان کوم زما سره چې بر اسمانونو کې کوم نورانی مخلوقات ته ملائک اغیم دا بیان کوي پزمکه باندې و اولو العلم خاوندان د علم هم د دې خبرې شهادت کوي اوس په شهادت کې دا درې واړه شهادت هم مسلمانانو ته یو شان شو الله شهادت نمبر 1 د ملائکو شهادت لکه دام بر دي نورانی مخلوقات ته او د علماو شهادت د یو کړی دی دید اللہ اندر دیر تفصیل لے غیتا نزو واسی دا پوئی دا پارا نو اللہ پاک قرآن نازل کردے حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شتا دین دیر واضح دے دور پاسمان مانے دانور ندخکار سورا چی دا دید خکار دے مسئلہ قرآن کی اگور حدیث دا پیغمبر کی اگور برپسیر علماء خبر دا دے علماء زان پو اکڑے دے او عمر اصطرف کردے دے دکا دیر و خلقو و طول عمر وقف کرو دی علم دا ناغی قرآن و دا سنت تا خبر روخ کلی دا مسئلہ روخ کلی دا چکم خبر و تا پا قرآن و پا سنت کی ندا ملو شوین خپل محنت کرد خپل کوشش کرد او اجتحاد کرد او اجتحاد دا علم دا دا غد پار عبادت دی ذکر چیغو خبر اکلا تا تا اکلا او پا اجتحاد سر اکلا او دا اجتحاد مستنبت دا قرآن و دا سنت نا خود قرآن و سنت خبر شو اگی که خوالو شک نشتا کاغ استنباط د ځان نه وکړو لکه قرآن و سنت کې هغه غریب ته څه نه ملاوېدو نه هغه خپل محنت وکړو د شپې او دروازې ویکو خطا شو نو علما وایي د هغه دپاره یو اجر دی دا نه چې ګناهګار دی د هغه دپاره یو اجر دی که چېرې هغه اجتهاد وکړو خبره صحیح وه نو فلهو اجرانې د هغه دپاره دوه اجره دي نو اجر ولې الله ورکوي ځکه چې هغه عبادت وکړو دا اجتهاد عبادت دی تا تر قبلې پته نه لګي نو تو بسو چل کے تو بتا پوسو کی رچانا نو چی اگر تاوی نو علم راغی اگر طرف تا بمخ کی نو تا پوسو کنشتا نو تو بسکے نو تو بخپل اجتحادو کی خپل کوشش بو کی محنت بو کی چیر دا موسکو مدا خو عبادت تے دار دید پارا جدا کم محنت زکو منو دام عبادت تے چی دا مونز ما خراب نشی تا خپل اجتحاد سر مونزو کو استا غمونزو غلط طرف تاو دا تمام دنیا علماء داوی کتاب نے بیا را گردول لشتا اگر کروس تو پتہ لگے رجستا قبلہ غلط ہوا غلط ارے ہوا شیویدا تخپل محنت کرے گا نا بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سڑی تو ہوئی تاپوس کا دا زان دا پوئے کول دا پارا عنادی سوال ان کی عنادی سوال ستا ہوئی چتا تا جواب معلوم دے تا تا دے لفظ معنی معلوم دا او تو اور گدا مولا گورم چ دے پوئی گی کہ نہ پوئی گی دا عنادی سوال دے چ دے پدی مسئلہ پوئی گی او کہ نہ پوئی گی انسان دے او دا انسان علم محیط نہ دے علم دا اللہ محیط دے ہر یو شی بانے پو سوکتے اللہ دے انسان بسی او دا علم بسی ملائکو الا علم لنا الا ما علمتنا زمون گا علم آغا دے چ تا مون تا خود لے دے دین علاوہ مون گا اللہ نہ پوئی گو او نہ مون گا فتوار کولیشو نو دغه سره دنیا علماء دینو هر چاله په کار کې هغه تاسو کوي ځکه چې انما شفاء العي السوال حدیث کرا دي چې د دې نه په وسړي شفاء څه ده سوال چې تاسو تي دا دنیا کې هټول علماء نه ټول طالبان نه په دې کې خدا سے خلق دي چې هغه و دې ملایت او دې طالبې ته رسميږي نه هغه و ځان څنګه پوه کوي اغیب دا طالب نتا پوسو کی اغیب دا علم نتا پوسو کی اغتا بکی نو بس اغتا مسئلہ بہتو کی واضح بشی اس امی سڑے غریب د قرآن نہ نر خبر و دا حدیث و دا پیغمبر نہ نر خبر و دے بد عالم پہ خبر بس خام خاضی دا عالم دا خبر و دلیل نو نو چې دا عالم خبر دلیل نہ دے تو خو بیا قرآن نہ منے ذکر قرآن وی شہید اللہ زما خبر منی اللہ وی ولی نہ منی سر بچشم زما ملیک نورانی مخلوقات چې د گناہونو نه پاک دی داغی خبر منی علی الراس والعین اللہ ولی نہ منی اخو نورانی مخلوق تے گناہنو نپاک تی استاد حکم نافرمانی نے کی نو درما و اولو العلم اللہ وی دو علماء و خبر منی حل الراس والعین علماء دا سدی دا قرآن و دا سنت ذکر دا علم دا دو چینی دی پیغمبر مونگ تا دا پریخی دی او دے ویلیو چلن تا دلو چر تا بتا سو گمرہ نشے ما تمسکتم تا سو چسو پدی دو سیزنو بانے تمسکی و پدی بانے منگولی لگولی نو هر سړی خو مولا نشی کې دی هر سړی طالب او عالم نشی کې دی عوام په دنیا کې سیوا دی په کلی کې به یو عالم دو به درې به خدا په زرګونو خلق هغې خو د قرآن او سنت نه نو خبر هغې به څه کوي هغې به دی عالم بس دا الله مخکې کړی دا عقیدې په مسله کې مخکې کړی دی نو دا عمل خبره خو وروسته ده په هغې کې خو به یې خامخا منې علي رضی الله تعالی عنه دې سړي ته وویل عنادي سوال مه کوه د ځان د پوهې دپاره وکړه دا سبیغ مشهور په خپل کلی کې او په خپل علاقه کې عمر رضی الله تعالی عنہ چاپو وکړو چې دې خدای نه دي سوالونه کوي هغه وته وی ښا نو دوه سوه دورې یې وو او په کلی کې اعلان وکړو چې دې کلی ته ولېږي او په کلی کې ووایه چې د ده د مجالسې نه به خلق منع کړي چې څوک ده سره کینه نی یا په خپل کلی کې وي هغه سردار او ډېر معزز او محترم او یا په خپل کلی کې ذلیل او رسوا او د هغه خواله به څوک نه ورتله گڑا لال شوی دگو گڑ وخا چاو خوڑا اصحاب کابو سپیو یرا چی دا تورو که دا سپینو که دا خڑو ایرا چی دا نوم سو دا سلیمان علیہ السلام حکومتو پا مرغو بانده یو مرغی پا که غیر حاضر شو دا غی نوم هد هد یرا چی دا کم هد هد ده او چی دا نوم بسو او دا شورو شی کم خبر چی پا تفسیر کی نی داخل مفسر نه دراوړي په حدیثو کې دغې لپاره سند نشته ته خامخا دغې ته پوسونه کې یو مسله ده او بار بار دغې دې سړي بار بار ولې تپوس کو د ته علم وو چې د زاریت څه معنا ده د حاملات څه معنا ده د جاریات څه معنا ده د مقسمات څه معنا ده او په هغې باندې دوه سوه دورې وخوړې د عمر د لاس رضی الله عنه هغې د دین دوره خیال ساتو چې دا په خلکو کې شور په خلکو کې یو مصیبت او یو فتنه خوریږي الکه پلانې دغه ځای راغلی دغه خدا وي الکه پلانې ملا په پرون ما اورېدو ګرځې دغه خدا وي په تقریر کې دا قسم خلقو دی په خلکو کې ځان مشهوري یو او بل په خلکو کې خامخا د معمولی خبرې نه څه شر او جګړه او فتنه جوړوي عمر صاحب ځکه صبیغ وو او ذلیل او رسوای کو چې دا قسم خبرې پرېږده تو قرآن زدکا او پا قرآن بانی عملو کا صحیح مسئلہ دین زدکا او پا غیب بانی عملو کا دا دیسا مانا را اور دیسا مانا را او دا دیسو نم دے او دا دیسو نم دے او چی دا رنگ بے سنگو او چی دا دیسا لیخی نم سو کم خبرہ چی دا تفسیر نباری نو آغیلا موردہ تفسیر کشتن بیا بے خام خام ملاوی زکا چی ملا تفسیر گوری بہر حال ود داریات زرون دا هواگانی دی اللہ قسم خوری پا دی سلو رسی زنو بانی او دا قسم دا الله به طور شاهد دی الله وی گوا دی غالوتن کی بادونا پالوتو سرا فالحاملات وقرن پس گوا دی اغا اوچتون کی وریزی وقرن بوج لرا وریزی هواگانی الله راولی دی هواگانو دا حکم شوی دی چه تاسو لار سیر دریابون نچاپی رو گرده وریزی را غونده که نا غوریا دی اوچتی کی نا دو بون ایڈا کی دا ہوا او بغوردی پا وریا دو کی او وریا دی فل حاملات وقرن دی بوجو چتا ان کی دی فل جاریات یسرن پس گوا دی اغتلون کی کشتے پا دی دریابونوں کی پا نرمے سرا خب آسانا نا ڈوبی گی نس درد درست گئی خلی روانی فل مقسمات امرن پس گوادی اغا تقسیم کو ان کی ملائک و امر دا اللہ لرا چا سر امر دے دا ہوا چا سر امر دے دا باران چا سر امر دے دا دلدلی چا سر امر دے دا اللہ دا وحی ہر یو پخ پل خپل کار بانے مقرر لاغی زان لانواع دی قسمونے دی نسوک پا یو سا مقرر دی و سوک پا بل سا مقرر دی فالمقسمات امرن اغی تقسیمی دا اللہ امر دا یو بادشاہ دا تبایے دا یو ملک دا زلزلی پا یو ملک بانی دا باران پا یو ملک بانی دا هواگانو پا یو ملک کی دا شر و دا فساد و دا فتنی فالمقسمات امرن مختلف اوامر اغی زان سر راغستی رو دا پا ملک کی تقسیمی اسمانونو کی پا هوا کی پا زمکا باندی یا دا انسانانو پا مینس کی یا دا پیریانو پا مینس کی یا دا مارغانو پا مینس کی او یا دا عبود میانو پا مینس کی اغا مختلف قسم ملیک تی او دا اللہ حکم راغستی رو اغا پا دی عالم کی تقسیمی اللہ وی دا سلور قسم هواگانی وریزی کشتے او دا ملیکو دا گوادی پا دیبانی قسم خرم چی انما توعدونا لصادق چی یقیننا چی تاثر وعد کولیشی لصادق دا خام خارشتینی دے یہ انقلاباتو تتا سو گو رہن ہوا کی سور انقلابات تی پا وریزو کی سور انقلابات تی پچھے وور رو رو لی پچھے دا رحمت بارنو نرو رو پچھے سیلابو نراوستو پچھا بانی طوفان جوڑ کو ٹول دنیا کر خط نہ انقلابات تھی دا ہوا گانو جان لے انقلابات آدیانو تو گورا دا رحمت ہوا گانے اگورا دا عذاب ہوا گانے اگورا اللہ وی پدی زمکا و اسمان کی ہوا گانے یا وریزی یا کشتے یا ملیک دا دنیا نظام دے چلی گی حرکات تی پو دنیا کی برا و خکتا دا دلالت کی پدی بانے جی انما توعدون لصادق نن تاسو یہ پدی دنیا بانے سبب نہیں ہے سبب بیا پدی مخدز مکہ بانے جون دی انما توعدون لصادق دا کم خبرو جتا اس سرا وعدہ کی دیشی دا رشتیا دا او ان الدین لواقع او بے شک قیامت او خام خا واقع کی دن کے دے دین جزا او بدلی تو وی اللہ دا عدل فیصلہ و میدان دا عدل کی مقرر کړی دا الله به فیصله له خپل راضی الله به فیصله په خپل کوي او راضی به څنګه په شفاعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 زره کال وروسته دا او هر سړی په خلو کې ډوب دی او هر سړی چغي وي چې نفسي نفسي هر قوم چغي وي چې نفسي نفسي یا الله ما ته خیری د دنیا هر نبی چغي وي چې الله ما ته خیری او رسول الله صلی الله علیه وسلم وي امتی امتی نبی علیہ الصلات والسلام لا خبر راشی خود ټولو نه رسو چې داول آدم علیہ السلام ته کی هغه به تو ځنه شم کولی زره دې لپاره نیمه ابراهیم علیہ السلام ته وکینی نوح علیہ السلام ته وکینی ابراهیم علیہ السلام ته وکینی موسی علیہ السلام ته وکینی عیسی علیہ الصلات والسلام ته وکینی ټول انبیا به تو یې لستلها اخر کې راشی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر به تو یې انا لها دا مقام محمود اللہ ما ترا کرے دا مقام محمود اللہ ما ترا کرے دے اللہ وہ شفاعت شروع کی دا شفاعت بسی لمبے شفاعت دار چ اللہ دا خلق پ منس کے فیصلہ لو کر پنزو زر کال تیر شو گرمے نہ خلق مر ہر چاستر کی برنی ولی دکتا نشی کتے پر خلق بان داس یو حالت تے چ روب دے یرا دا سو خبر نشی کولے لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن اجازت با اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ با لفصل القضاء دا فیصلی دا پارا وخپل قدرت کامل سره نشو ویل چې څنګه برا کوزیږي کیفیت تفوس بنه کې مثال بنور کې خدا با بنی چې اللہ با فیصلی دا پارا راشی رنبه شفاعت دار دا غین رستو بیا دا شفاعت دا انبیاء او چې اللہ پیغمبر لکه مبرخه ورکړي دا نا بخپل شفاعت دا امت دا پارا مسلمانانو دا پارا شروع کی وإن الدين لواقع الله ودا جزاء بدلا دا خو او دا بد عمل دا واقع کی دن کی دا والسماء ذات الحبك دا حقیقت کی دلیل عقلین دے او یو شہادتم دے اللہ وی گوارے دا اسمان ذات الحبك خاوند خائص اگر جی مفسرین لگیا دی سوک یو مانا کی سوک خلاصہ دا غی دا چې حبوک ستوې جمال او حسن توې الله وی په اسمانونو کې بر وګورلې نو یو اسمان ده پکې چې مفسرین وی دا اتم اسمان ده یعنی دا اخیری اسمان ده غیته دا فلسفه ولا غیته ثوابت وی فلک ثوابت پاری کې دا نری نری ستوري چې تو ته جوه ګورې دا نری نری ستوري زموږ په نظر راځي وی دا اسمان گواه ده ذات الحبوک یا مفسرین وی مراد دین اسمان اسمان اللہ وی ما پستور رو خرخیستا کرده ده او پا غیبان اتفاق ده چه دا دا رنبه اسمان ده چکم مونگ تخکاری اغا با اومی طول اسمانون اللہ خیستا کرده ده خو اللہ وی دا اسمان ده خیستا و گورا پا دی دنور تا و گورا دست و میتا و گورا نو دی قسم قسم سحیل تا و گورا سوریاتا و گورا سور خیستا ستوری و سور خیستا چت اللہ وی دا خیستا چت پا دی بانی گوا ده چنکم لفی قول مختلف پا دی که یو ستوری نده پا دی که یو قسم ستوری نده دی که مختلف لاری دی اللہ جوڑی کری دی سوک دو حبوک مانا که ترقو ننور زان للار دا دسپو میزان للار دا او دغسی دا سحیل زان للار دا دا سوریه زان للار دا دا کم چه کواکب سبعه سیاره چه دی پا خواه عبادتم شوید اگه وو پا دی طول و اسمانونو که و خیست ستوری او غط دا غی زن زن للاری زن زن لی برجونه دی اللہ وی دا گوادی پا دی بانه چه انکم لفی قول مختلف دا خلقم پا یو عقیده بانه نده دا خلقم پا یو رنگ بانه نده تاسو سو قرآن منه و سو که نمانه من بین مصدق له و مکذب له سو که رشتیا گنی او سو که دروغ گنی اول من صدق به ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه چکل پیغمبر دعوت نبوت وکړه او وحی رالا نلومبه غسو چې د پیغمبر خبره اومن له تصدیق او کده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو دې رومن له او دې رونه منله څنګه اسمان په یو حساب سره نه دی داغي ستوري په یو حساب سره نه دی داغي د حسن او خیس په یو حساب سره نه دی تاسو تاسو د اقوال مختلف انکم لفی قول مختلف یو دا معنا او دویم دا معنا چې تاسو خبره د قران باره کې د پیغمبر په باره کې د قیامت په باره کې دا اللہ را توحید پر بارے کی دا مختلفی بھی پیغمبر تا بچا ساحر بھی چا بوتا شاعر بھی چا بوتا کاہن بھی چا بوتا صابی بھی قرآن ام دا غصے ہو چا بوتا ساتیر الاولین بھی چا دا را پخانو قسی بھی انکم لفی قول مختلف اللہ وی دا خیستا اسمان چی برا گوری دا دیدی حوادثو تاو گور نام یو شان ندے نو ردی دا اختلاف دلالت کی پا دیبانا چا انکم لفی قول مختلف تاسو هم د قرآن په باره کې یو عقیده نه ساتئ د پیغمبر په باره کې ستاسو یو خبره نه ده کله یو فتوا لګوه او کله بله فتوا لګوه او دغسې د قرآن او د قیامت په باره کې یو افاکو اړولی شي د څه نه نو کته مفسرین معنا لیکي ای عن القرآن اړولی شي عن القرآن د قرآن نه د توحید د الله نه د دین اسلام نه عنه اړولی شي د دې قران نه من افک هغه څوک چې هغه اړولې شوی د هدایت نه په تقدیر د رب العزت کې الله دا هغه وخت نه چې آدم علیه الصلوۃ والسلام پیدا کړ او د هغه اولاد پیدا کړ نو الله د خپل نور نه راواغستو د دې مخلوق طرف ته داسې ورغړو دا هغه ورځ نه چې چاته د الله غا توحید هغه رڼا د توحید د الله رسیدلې ده هغه دنیا کې ایمان راوړو او هغه محتجیو ګرځیدو او خوش قسمت دی او دا دغه ته مبارک شي او چې چاته د اغیر وزن اغرانا نه در رسیدل نو په تیار کې پاتې شه هغه کافر هغه مشرک هغه مجوسی هغه وسنی یو فکو عنه ما نفت اړول شي د قران نه او د دین اسلام نه او د پیغمبر نه هغه څوک چې هغه اړول شي د الله په تقدیر کې د هدایت نه قتل الحراسون هلاک دي شي او تباه دي شي هغه ټکلیان حراسون څوک دی الکذابون مفسرین معنا کوي د دنیا دروغجن د قران دراتلونه مخ کې په مکه کې سورو په يهودو کې په نسواراو کې او دغه سي په مکی والو کوم پیدا شيو سم خطيبانو سم فصحاو بلغاو او ټول په دروغ او په قصو باندې اختو قتل الخراسون الله وي تبادش دغه دروغجن الذين غكسانو وهم في غمره ساهون چې دی پاغا بے ہوشی کی غمرہ چھے نشے کری دا و شراب اسکلی دا و زان حال نئی خبر ساہول غافل دی اگر قیامت سے پیجنی اگر پلار نہ پیجنی داغا وقت کی اگر مور نہ پیجنی اگر کسان اللہ وی تباہ دیشی داغا در رغجن او داغا اٹکلیان چی بے دلیل خبر کی و بے علم لگیا دی ہم فی غمرت ساہول اگر پا داغا نشا و تماشک بالکل غافل دی اگر قیامت تا توجہ نشتا سن چی مخ کی و روایت ماویل و پیغمبر وی بئس العبد و عبد سہا و لہا ناکار بندہ دے اگا بندہ جدا غیر او پا دنیا کی پا لہو لعبو بانے مبتلا دے ندہ شپید آغا مازگر آگر دی او نی دروسی چیر دا قرآن دا اللہ کتاب دے دے خوبم سا مقصدی دا پیغمبر اللہ دنیا ترا لے گلے دے نو را دے چی دتا کی نو دن سوارو دے خوبم سا مقصدی خپل ځان سره سوچو کې اسمان ته وګوري ځمکې ته وګوري کائناتو ته وګوري دی خپل ډوډۍ ته وګوري دا اله چې په هغه کې غفلت نه او چې کله په هغه کې غفلت ته نو بس هغه خوري اس کې ودیکي او په نشه کې پروت دی یسالونا تپوس کوي ایانا یوم الدین چې کله به ورځ د قیامت هغه غافل دی هغه سره یې کړی دی نو دی لا دا تپوس کوي چې قیامت ورځ به کله راځي دا پیغمبر چې مونږ ته وایي زان تا پیغمبر وی دا وی چې د قیامت ورځ را روانه ده او حساب کتاب به کیږي ها به کله یوم هم الله وی په ورځ باندې دی علی النار یفتنون په اور باندې با اوسوزول شي یفتنون یحرقون په اور باندې با په دغه ورځ باندې دا په فتنه کې واچول شي یعنی او بس وزول شي ذوقوا فتنتکم اوسکه خپل گن ذوقوا فتنتکم ذوقوا حریقکم مانا کئی مفسرین اسا کئی خپل سوزول دا اور ستاسو دا پارو تاسو اللہ دا دی اور دا پارو پیدا کری وے الخبیسات للخبیسین ذوقوا فتنتکم اسا کئی دا خپل گندا عقیدہ ستاسو عقیدہ داوا اسا کئی خپل سوزول هذا الذی کنتم به تستعجلون دا هغه شی چې تاسو دنیا کې په تلوار باندې غوښتو ځکه چې هر یو خپل پیغمبر ته ویلي و متا هذا الوعد متا هذا الوعد دا وعده به کله راځي دا قیامت به کله راځي څلور گواهی په اثبات د قیامت باندې الله ذکر ورپسې زجر شروع کو او تخویف شروع کو د چا دپاره چې چا قرآن نه مانو چا پیغمبر نه مانو د دین اسلام نے مخڑو لو د قیامت نے مخڑو لو او اور پسی بیا بشارت والذاریات ذروان گوا دیا گا الوتن کی بادنا پا الوتو سرا فالحاملات وقرن پس گوا دیا گا اوچتا ان کی وریضی بوج لرا فالجاریات یسرن پس گوا دیا گا تلن کی کشتے پا دریا بنو کی پنر میں سرا فالمقسمات امرن پس گوادی اگا تقسیم کو ان کی ملائک امر و حکم دا اللہ لرا فعلم کی انما توعدون لصادق بے شک آگا چی تاسو سرے وعد کولیشی خام خارشتین دے و ان الدین لواقع او یقینن حساب کتابو بدلا لدغر وزی خام خواقع کی دن کی دا والسماء ذات الحبك گواد اسمان خاوند خائصو گواد اسمان خاوند لارو د برجونو انکم لفی قول مختلف شیقینن تاسو با تاسو یہ پا غوینا مختلف کی د پیغمبرو یا د قیامتو یا د قرآن بارکی یعفکو عنہو اڑاولی شید دی پیغمبرنا و دی قرآننا من افکو اگر سوک چاڑولی شوی دی پا تقدیر کی دی ہدایتنا قتل الخراسون حلاک دشی تبادشی غدر اغجن الذین هم فی غمرت انساہون اگر کسان چی دی پا نشو تماشو خپلو کی دی غافل یسالونا تفوس کئی ایان یوم الدین کلب ایروز دا جزاو دا بدلی یوم هم علی النار یفتنون پا دا غرز بانی بدی پا غور بانی اسوزولشی او ملک بوتا ہوئی ذوقوا فتنتکم اسکے خپل سوزول هذا الذی کنتم به تستعجلون دا هغا عذاب دے یا دا غرود دا چوئے تاسو پا دنیا کی پا تلوار غفتن کی دیلارا